قلم سے ہم کنار لاؤ، قلم سے ہم کنار رازدار آکے میرے حضور کے، پردہ نشی کی رازدار آکے میرے حضور کے، ایسی حسین و سرمگی جن کی مثال ہی حسین و سرمگی جن کی مثال ہی نہیں، سرمے بغیر دھاری دار آکے میرے حضور کی، سرمے بغیر دھاری دار آکے میرے عرش علا پہ ہے نظر، سدرہ سے دیکھتی ہے پار آکے میرے حضور کی، سدرہ سے دیکھتی ہے پار آکے میرے حضور کی، آکے میرے سرخ ڈور یار گہری سیاہ پتلیاں، رونق حسن پر نکھا آکے میرے حضور کے، رونق حسن پر نکھا آکے میرے افوے گناہ کے واسطے، کرتی ہیں اب بھی انتظار آکے میرے حضور کی، کرتی ہیں اب بھی انتظار آکے میرے معراجی